มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่สระแก้วเนี่ยครับคนเล่าให้ฟังชื่อคุณบุญช่วยก็บอกว่าเมื่อตอนที่แกยังเด็กๆกันที่หมู่บ้านของแกนะมีผู้ชายคนนึงแก่แล้วเขาลือกันว่าแกเป็นผีกระหังเวลากลางคืนนะแกจะออกหากินเขาว่ากันอย่างนั้นเขาบอกแกบินได้โดยใช้กระด้ง2ใบนี่ทำเป็นปีกแล้วก็มีหางด้วยหางนั่นก็คือสากตำข้าวคนสมัยก่อนเขาไม่มีโรงสีก็เลยต้องตำข้าวเปลือกให้กลายเป็นข้าวสารเองแล้วก็ใช้กระด้งนี่ฝัดเมล็ดข้าวที่ตำแล้วนี่เอาเปลือกมันออกให้เหลือแต่เมล็ดข้าวสารเอาไปใส่หม้อหุงตาคนที่ว่าเป็นผีกระหังเนี่ยแกชื่อนายขวานตาขวานนี่ผิวดำกลมกลืนกะราตรีเหลือเกินฟันซี่ใหญ่แล้วก็ห่างตัวสูงใหญ่อย่างคนโบราณนั่นแหละอาชีพก็เหมือนกับคนอื่นนะคือทำนาแต่ว่านาแกมีไม่มากอะเพราะว่าแกไม่ได้ร่ำรวยอะไรแค่พอมีพอกินคนเขาก็พูดเหน็บแนมแกว่าอย่างแกไม่ต้องทำนาก็อยู่ได้ไม่อดตายเพราะแกเป็นผีว่างั้นแต่เรื่องว่าเป็นผีเนี่ยไม่กล้าพูดอะแกแล้วแกก็ตบเอาแกไม่มีลูกมีเมียตะขวานเนี่ยมีแต่แม่ที่แกงอมใกล้จะหมดลมอยู่ด้วยกัน2คนญาติอื่นๆเขาก็ไม่อีนังขังขอบครอบครัวแก2คนแล้วเพราะว่าเขารังเกียจว่าแกเป็นผีว่าอย่างนั้นก่อนที่ตาขวานจะเป็นผีกระหังเนี่ยแกเคยเป็นคนที่มีวิชาอาคมขลังมีความรู้เรื่องคุณไสเป็นอย่างดีเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องผีสางนี่แกคุ้นเคยกับเรื่องพันอย่างเนี้ยเป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งพวกคุณไสหรือว่าไสยศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆนานาเหล่านี้มันก็ย้อนมาเข้าตัวแกเองทำให้แกต้องกลายเป็นกระหังไปในที่สุดหลังจากที่แกเป็นกระหังแล้วแกก็ระวังตัวมากแกจะไม่ยอมไม่มีใครอยู่ทางด้านหลังของแกเป็นอันขาดเพราะกลัวว่าจะโดนลูบก้นคือเขาบอกว่าถ้าใครสามารถลูบก้นของคนที่เป็นผีกระหังได้ก็จะพบว่าที่ก้นมีหางอยู่ด้วยว่ากันอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปลูบแกหรอกที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ย่าเล่าก็คือตาขวานนี่แกจะไม่สบตาคนไม่สู้หน้าไม่คุยกับใครหรือว่าเดินสวนทางกับใครแกจะไม่มองหน้าคนนั้นน่ะแกจะก้มหน้าตลอดตอนพูดตอนคุยกันแกก็จะไม่มองดูคู่สนทนาย่าบอกว่าคนเป็นผีกระหังเนี่ยจะทำตัวแบบเนี้ยตลอดทำให้ยิ่งเชื่อกันว่าตาขวานเนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดาแกไม่ชอบไปในที่มีผู้คนเยอะๆแกชอบอยู่คนเดียวเงียบๆหลบๆเขาอยู่เขามีงานบุญกันแกก็ไม่ไปยิ่งเรื่องไปทำบุญที่วัดไม่ว่าจะเป็นวันพระธรรมดาหรือว่าวันพระสำคัญสำคัญเช่นว่าเข้าพรรษาออกพรรษาวันมาฆบูชาวิสาขะอะไรอย่างนี้ไม่มีทางเห็นตาขวานน่ะเพราะแกไม่ไปแต่ว่ามีคนเห็นแกออกไปหากินตอนกลางคืนคนบ้านใกล้ๆจะรู้เห็นพฤติกรรมของแกดีกว่าคนอื่นแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งบ้านอยู่ห่างกันมากแต่บังเอิญเห็นแกตอนที่แกกำลังกินในช่วงนั้นในหมู่บ้านมีควายตัวหนึ่งมันป่วยตายพอมันตายปุ๊บเจ้าของก็ขายซากของมันไปให้ยายคนหนึ่งที่แกเที่ยวซื้อควายตายเพื่อจะแล่เนื้อเอาไปขายส่วนหนึ่งก็ขายเป็นเนื้อสดใส่เนื้อแล้วก็มีส่วนหนึ่งทำเนื้อเค็มตากแดดเอาไปขายวันหลังจากแกแล่เนื้อแล้วกระดูกแล้วก็ของที่แกไม่ต้องการแกก็เอาไปทิ้งในป่าไม่ห่างจากบ้านคนนักเอาไปกองสุมไว้มันก็ส่งกลิ่นเหม็นหึ่งไปหมดพอตกกลางคืนนั้นปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเห็นผีกระหังไปกินก็แอบย่องเข้าไปดูใกล้ๆจนกระทั่งเห็นว่ากระหังนั่นก็คือตาขวานนั่นเองด้วยความตกใจรีบร้อนวิ่งหนีไปสะดุดรากไม้จนหกล้มลงไปก็เกิดเสียงผีรู้ตัวทีนี้หันมาลุงคนนั้นก็ตกใจมากรีบลุกขึ้นวิ่งกระหังก็ไล่ตามมาแกก็ส่งเสียงร้องลั่นขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านไม่มีใครช่วยกันหรอกเพราะว่าเขานอนกันหมดแล้วเวลามันก็ราวๆสักตีหนึ่งเห็นจะได้แกวิ่งล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งหนีพ้นจากผีมาได้แกยืนยันว่าเป็นตาขวานแน่ๆจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้หรอกเพราะแกจำรูปร่างลักษณะหน้าตาท่าทางได้หมดพอแกเล่าเรื่องนี้ออกไปให้คนอื่นรู้กันก็มีหลายคนมาซักมาถามแกบางคนจะให้แกไปชี้ตัวตาขวานแต่แกไม่กล้าแกกลัวกระหังจะมาทำร้ายแกตายปรากฏว่ามีเด็กผู้ชายวัย12ปีคนหนึ่งใจกล้ามากไปถามตาขวานบอกตาเป็นผีกระหังจริงหรือเปล่าฉันได้ยินคนเขาพูดกันทั้งหมู่บ้านเลยตาขวานได้ยินแกจ้องหน้าเขม็งจนกระทั่งเด็กกลัววิ่งหนีร้องไห้เสียงดังลั่นไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็กลับตีลูกโทษฐานหาเรื่องใส่ตัวเด็กก็บอกว่าทำไปเพราะว่าอยากจะรู้ไงเด็กฝันร้ายอยู่นานถึง7คืนเห็นผีกระหังมาที่บ้านพยายามจะเข้ามาในบ้านพุ่งเข้ามาหาเด็กเนี่ยเด็กก็สะดุ้งตื่นร้องไห้เสียงขมเนี่ยดังลั่นในกลางดึกสงัดนะวันหนึ่งแม่ของตาขวานนี่เกิดตายลงอย่างน่าประหลาด

แล้วก็เงินทองแล้วก็ยังมีที่นาอีกที่ยายแช่มครอบครองของน้องสาวตะว่องกับยายชมเอานาถวายให้วัดแต่มีข้อแม้ว่าในขณะที่ยายแช่มยังมีชีวิตอยู่นี่นายังคงเป็นผลประโยชน์ของยายแช่มแต่พอยายแช่มสิ้นไปนาถึงจะตกเป็นของวัดสั่งไว้ว่าอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวยายแช่มก็ไม่มีลูกก็เลยไม่มีคนรับมรดกละมันจะต้องให้วัดอยู่ดีชาวบ้านก็ได้รู้กันในภายหลังว่านา10ไร่ที่ตะว่องกับยายชมตั้งใจถวายวัดนั้นยายแช่มกลับทำเฉยเมยไม่ยอมยกให้วัดเสียดื้อๆอย่างนั้นเองเพราะที่ว่าถวายวัดนั้นเป็นเพียงคำพูดไม่ได้มีอะไรเขียนบอกเป็นหลักฐานไว้เลยนี่เองที่พอจะได้เขาว่าที่มีเสียงเอาของกูคืนมาของกูคืนมานั้นมันน่าจะเป็นเสียงผีเจ้าของสมบัติที่เป็นห่วงนาไร่ที่ยายแช่มทำเฉยเมยเสียนั่นเองยายแช่มก็ไม่ใช่อายุน้อยๆเนี่ยเป็นยายแล้ว60กว่าแล้วแต่แกยังแข็งแรงมากเนื้อตัวแกร่งไม่อ้วนนะเก่งทั้งเดินเหินเก่งทั้งปากใครไปเถียงกับแกไม่มีวันชนะแกได้หรอกแกด่าเสียกระเจิงไปหลายรายปากร้ายทำให้ชาวบ้านไม่กล้าไปยุ่งเลยแต่แอบซุบซิบนินทากันไปเท่านั้นคนเขาพูดกันว่าแกจะเอาไปไหนลูกเต้าก็ไม่มีตายไปจะตกเป็นของใครไม่อย่างนั้นนี่แกไม่รอให้ตกเป็นของใครอ่ะแต่แกบอกขายมันซะเลยแกอ้างว่าจะเอาเงินไปทำบุญว่างั้นมีคนไม่พอใจหลายคนส่วนใหญ่ก็พวกมรรคนายกวัดนั่นแหละก็รู้ว่าไอ้ที่อันนี้จะต้องถวายวัดนะก็ปรากฏว่ามีคนซื้อนา10ไร่นั้นไปแกไม่ได้เอาเงินถวายวัดเลยเอาไปซื้อของกินของอยู่ฟุ่มเฟือยทำทองหยองมาใส่ทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอใส่เหลืองอารามไปหมดตอนไปทำบุญที่วัดคนมองกันตะลึงเนี่ยยังกับตู้ทองเคลื่อนที่เป็นขี้ปากชาวบ้านนินทากันสนุกไปเลยแต่แกไม่สนใจผมเผ่าไปซอยไปดัดตัดแต่งย้อมสวยงามไม่งอกไม่ขาวแล้วแต่งหน้าทาปากลดอายุไปตั้ง10ปีแกไปตลาดบ่อยมากกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกก็พาผู้ชายกลับมาบ้านหน้าตาดีซะด้วยอายุรุ่นลูกอะไม่รู้ไอ้คว้ามาจากไหนแต่พวกแม่ค้าที่ไปซื้อของตลาดเคยเห็นไอ้ผู้ชายคนนี้เข็นผักอยู่ในตลาดไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้หนุ่มเต็มตัวแล้วแต่ยังไม่30อะแกพามาอยู่บ้านแบบผัวเมียไอ้หนุ่มนั้นก็ไม่อายใครเวลาไปไหนมาไหนก็เดินคู่กันได้ยินเขาเรียกยายแช่มเรียกพี่แช่มชาวบ้านก็นินทากันสนุกปากที่สุดแต่เข้ามาอยู่ได้ราวๆเดือนเดียวก็อยู่ไม่ได้เปิดแนบหายไปจะอะไรซะอีกอ่ะคนข้างบ้านเขาได้ยินเสียงว่าผีหลอกผีหลอกมีผี2ตัวมาหลอกคงจะเป็นผีตะว่องกับยายชมแหละเรื่องนี้ยายแช่มไม่เล่าให้ใครฟังทั้งนั้นแหละยายแช่มทิ้งบ้านตามผัวไปอยู่กับผัวหนุ่มที่ตลาดไปเช่าบ้านอยู่โดนปอกลอกจนหมดเนื้อหมดตัวก็สมซานกลับบ้านคนก็สมน้ำหน้ากันทั้งละแวกมาอยู่ได้ไม่นานก็ล้มเจ็บปวดท้องบอกปวดในท้องแล้วก็บอกว่าผีน้องสาวเข้าสิงวานคนไปหาหมอผีมาไล่หมอผีมาไม่ทันถึงแกก็ตายซะก่อนเวรกรรมบาปบุญมีจริงนะในโลกนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ